zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy wicepremier i ministrowie. Gabinet Mateusza Morawieckiego przeszedł rekonstrukcję. Trwa uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów. Nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Brukseli zapewni o prozachodnim kursie kraju. Elżbieta Witek, nową szefową MSWiA, Dariusz Piątkowski, ministrem edukacji, ministrem finansów Marian Banaś, a rodziny Bożena Borys-Szopa. Tak wyglądają zmiany przeprowadzone przez prezydenta na wniosek premiera po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nowy wicepremier w rządzie, Jacek Sasin, zapowiedział, że zrekonstruowany rząd skupi się na przygotowywaniu nowych propozycji dla obywateli. To jest rzeczywiście 5 miesięcy, ale 5 miesięcy to jest naprawdę bardzo dużo czasu i bardzo wiele można w tym czasie zrobić, ale no, też każda władza, nawet ta, która się musi poddać weryfikacji, bo przecież tak będzie, jesienią poddamy się weryfikacji, ale chcemy również przygotować się do ewentualnej nowej kadencji, jeśli taka będzie wola obywateli, tak żebyśmy mogli z nowym impetem, z nowymi propozycjami wejść w tą drugą kadencję. Na Prawo i Sprawiedliwość w eurowyborach głosowało ponad 45% wyborców, co dało ugrupowaniu 27 mandatów. To był triumf, który zmienił świat, powiedział o wydarzeniach 4 czerwca 1989 roku prezydent Duda. W budynku parlamentu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie trwa uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Izby Wyższej. Biorą w nim udział prezydent, premier i parlamentarzyści. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, jak przebiega to posiedzenie. Członkowie rządu i parlamentarzyści spotkali się nie w Senacie, ale w sali kolumnowej Sejmu, bo to tam odbywała się część posiedzeń Senatu w pierwszych latach po przemianach ustrojowych. Na miejscu są senatorowie wszystkich kadencji, w tym ci wybrani 4 czerwca 1989 roku. Posiedzenie rozpoczęło się od odegrania hymnu, odczytana została uroczysta uchwała, później głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Wydarzenia 4 czerwca nazwał wielkim zwycięstwem Polaków. To właśnie dzięki tamtym wyborom i dzięki postawie Polaków nastąpiła przemiana ustrojowa w całej Europie Centralnej i upadł mur berliński. W efekcie rozpadł się także Związek Radziecki. Prezydent zachęcał też do, tu cytat, spokojnej dyskusji na temat możliwych zmian w Senacie. Na przykład by w jego skład weszli również byli prezydenci albo przedstawiciele samorządów. Kilka minut temu rozpoczęło się przemówienie marszałka Sejmu Marka Kuścińskiego. Głos mają zabrać jeszcze premier Mateusz Morawiecki i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. O czym z parlamentu Karol Surówka. Wołodymyr Zełenski w Brukseli zapewni o prozachodnim kursie kraju. Dziś prezydent Ukrainy spotka się z władzami Unii, NATO oraz prezydentem Polski. Wizyta w Brukseli jest pierwszą podróżą zagraniczną nowego ukraińskiego prezydenta. Jak podkreśliła rzecznik prezydenta Ukrainy Julia Mendel, Wołodymyr Zełenski zapewni w Brukseli zachodnich partnerów o euroatlantyckim kierunku w polityce zagranicznej oraz o chęci kontynuacji reform. Wołodymyr Zełenski chce potwierdzić, że Ukraina podąża euroatlantycką drogą oraz zapewnić o tym, że Ukraina kontynuuje zasadnicze reformy na czele z bezkompromisową walką z korupcją. W zamian prezydent Ukrainy chce usłyszeć, że Unia Europejska wspiera Ukrainę w walce z rosyjską agresją oraz usłyszeć zapewnienia, że możemy liczyć na finansowe i techniczne wsparcie w prowadzeniu reform. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pod presją chińskiego rządu dostawca informacji finansowych Refinitiv usunął ze swojego portalu materiał agencji Reutera na temat przypadającej dziś 30. rocznicy brutalnego stłumienia protestów na placu Tiananmen w Pekinie. Blokada materiałów rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu, gdy chiński urząd do spraw cyberprzestrzeni odpowiedzialny za cenzurę internetu zagroził, że zawiesi usługi firmy w Chinach, jeżeli się nie podporządkuje. W ciągu 9 miesięcy w Sudanie ma dojść do przyspieszonych wyborów. Taką decyzję ogłosiła rządząca krajem tymczasowa Rada Wojskowa. To konsekwencja wczorajszych zajść, kiedy to armia rozpędziła demonstrację opozycji. Po zamieszkach w Chartumie wojsko ogłosiło, że zrywa wszystkie dotychczasowe umowy z opozycją. W kraju ma teraz dojść do wyborów. Ogłaszamy, że dojdzie do wyborów w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy, a będą one nadzorowane przez międzynarodowych obserwatorów. Tak mówił w specjalnym wystąpieniu szef przejściowej Rady Wojskowej generał Abdel Fattah al-Burhan. Wcześniej na sudańskie wojsko spadła fala krytyki po wczorajszych zajściach w rejonie głównej kwatery armii. Wydarzenia są konsekwencją obalenia w kwietniu dotychczasowego prezydenta Sudanu Omara al-Bashira. Władze w kraju przejęło wówczas wojsko, ale opozycja nie przerwała protestów i domagała się oddania kontroli w ręce cywilów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Fala upałów nad Polską, w Lubuskiem i zachodniej części Wielkopolski. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w tych regionach. Słupki rtęci mogą przekroczyć 30 stopni. Po południu zagrzmi i popada przede wszystkim na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Przyzwyczaili się Polacy. Wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, zwłaszcza chwile ważne, jak na przykład wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, jak tyle innych, przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Więcej na stronie pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, odpalamy! Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź SA. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę, dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Malajkat. Urodziłem się na Mazurach i zawsze tu wracam. Kiedy tu jestem, wszystko układa się w harmonijną całość. Uwielbiam to miejsce, bo potencjał ma ta kraina ogromny. Tysiące jezior, lasy, czyste powietrze, piękne krajobrazy. Jaki biznes tu pasuje? Każdy. Oparty o naturalne bogactwo, ale i nowe technologie. Mazury to inna jakość życia. Mieszkaj i inwestuj na Mazurach. Mazury to biznes. Więcej informacji na mazurytobiznes.pl. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Mieszkanie odkurzyłem, samochód umyłem, walizki spakowałem. Miałeś jeszcze spakować kredyty. No spakowałem. Zobacz, jak się oprocentowanie skurczyło. Pakowna konsolidacja. Przenieś swoje kredyty do Alior Banku i obniż ich oprocentowanie. Im większy kredyt, tym niższe oprocentowanie. Zapraszamy do placówek i na stronę aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,38%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Promocja pakowna konsolidacja trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 9 minut już po południu. Tradycyjnie niepięknie podzieleni świętować będziemy 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu z 4 czerwca 89 roku. Dla jednych te wybory, mimo że reglamentowane, były czymś niezwykłym. Okazją do powiedzenia komunie nie i głosowania na drużynę Lecha, jak się wówczas mówiło. Dla innych wybory były efektem zgniłego kompromisu zawartego podczas rozmów w Magdalence, a potem przy okrągłym stole, do którego zresztą nie wszystkich z opozycji zaproszono. W wyborach Solidarność zdobyła 99 na 100 miejsc w Senacie i 35% mandatów w Sejmie, w izbie niższej parlamentu wszystkie, które mogła zdobyć. Komitet Obywatelski Solidarność triumfował, a sztab wyborczy mieszczący się w warszawskiej kawiarni Niespodzianka przy Placu Konstytucji świętował. Do historii przeszły słynne zdjęcia kandydatów z Lechem Wałęsą i plakat w samo południe z idącym przystępującym do wyborów Gary Cooperem. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała oficjalnie o wynikach 8 czerwca 1989. Dla wszystkich były zaskoczeniem, opozycję zaskoczyła skala zwycięstwa, a PZPR skala porażki. Po wakacjach minie 30 lat od utworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego, a w grudniu minie 30 lat od przyjęcia przez Sejm planu ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza. Jak wspominają państwo, ówczesny 4 dzień czerwca, czy z tych 30 lat powinniśmy być dumni? Dziś pytanie, czy wybory z 4 czerwca są dla mnie ważną datą historyczną? Czekamy już teraz na telefony. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa listy. A moim gościem jest pan profesor Andrzej Paczkowski, historyk, wykładowca, Uniwersytet Warszawski, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Panie profesorze, tego nie wspominamy, ale w styczniu 1989 roku odbyło się 10. plenum KCPZPR. Podjęto wówczas uchwałę o wprowadzeniu takiego pluralizmu politycznego i związkowego. Nie było innego wyjścia dla władzy, bo gospodarka była w kompletnej rozsypce, a strajk gonił strajk? No nie, ekipa Jaruzelskiego nie miała w zasadzie innego wyjścia, gospodarka była w stanie tragicznym i było wiadomo, że jeżeli chce się ją dźwignąć, wprowadzić reformy, zmiany systemowe w gospodarce, to będą bardzo wysokie koszty społeczne i ponieważ istniał silny przeciwnik, opozycja, Solidarność podziemna, ale i częściowo nadziemna, wobec tego uznano w kierownictwie partii komunistycznej, że właściwie nie ma innego sensownego, racjonalnego rozwiązania niż spróbować porozumieć się z opozycją i obciążyć ją częścią kosztów, które te reformy będą pociągały za sobą. Do dziś nie brak jednak opinii, że z komunistami w Magdalence nie należało rozmawiać, tylko czekać, aż ówczesna władza po prostu się rozsypie, odda władzę. No tak uważał na przykład Andrzej Gwiazdan, Walentynowicz, Jan Olszewski, ale również Bronisław Komorowski, czy też środowisko Solidarności Walczącej. To, co stało się w Magdalence, niektórzy określają takim mianem zgniłego kompromisu. Było inne wyjście? No, można powiedzieć tak, że kompromis jest zawsze zgniły. No tak. Polega na tym, że się w tej drugiej stronie w czymś ustępuje. Wobec tego to może być odczytane jako słabość, a w skrajnym przypadku można mówić, czy mawia się o zdradzie. Ale kompromis na tym polega, że każda ze stron z czegoś ustępuje po to, żeby osiągnąć porozumienie w sprawie ważniejszej. I tak to wyglądało także w obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku. 6 lutego rozpoczęły się zatem rozmowy Okrągłego Stołu w różnych podzespołach, pod stolikach, jak wówczas się mówiło. Rozmawiało w sumie ponad 700 osób, reprezentując, jak wiadomo, i stronę rządową, i opozycyjną. To wówczas między innymi postanowiono o organizacji wyborów w czerwcu. Ustalono również, na jakich zasadach odbędą się, prawda? No tak, zgodnie z konstytucją wybory powinny odbyć się jesienią 1989 roku, no ale ponieważ sytuacja była rzeczywiście dramatyczna, więc wszystkim zależało na tym, żeby do rozstrzygnięć dochodziło szybciej, a strona rządowa, komuniści byli dodatkowo zainteresowani tym, żeby wybory odbyły się szybko, żeby Solidarność nie miała czasu przygotować się do tych wyborów, bo przecież była organizacją rozproszoną, podziemną, bardzo osłabioną i dlatego oni nalegali na to, żeby wybory były szybkie. Wówczas zdarzyło się coś niezwykłego. W Sejmie przewidziano, jak pamiętamy, 35% miejsc dla opozycji, 65% dla strony rządowej, ale ludzie masowo nie tylko głosowali na drużynę Lecha, ale masowo również skreślali komunistów. W efekcie stronie rządowej nie udało się zdobyć tych swoich procent. No tak, w pierwszej turze bardzo niewielu kandydatów do Sejmu ze strony rządowej uzyskało mandaty. No takim bardzo drastycznym wydarzeniem było to, że istniejąca wówczas lista krajowa, składająca się z 35 osób, tylko dwie osoby z tej listy uzyskały ponad połowę. No to świadczyło o, no tak powiem, bardzo radykalnym podejściu tych 62% Polaków, którzy zdecydowali się pójść na wybory. No i wówczas Komitet Obywatelski, również Lech Wałęsa, podjęli decyzję o tym, żeby wesprzeć startujących z listy krajowej po stronie rządowej, prawda? No tak, był pewien problem prawny, dlatego że skoro 33 osoby zostały skreślone z listy krajowej, one nie mogły ponownie startować, to w Sejmie brakowałoby 33 posłów. Były różne propozycje, jak to rozwiązać. W końcu zgodzono się na to, żeby te 33 mandaty rozdzielić pomiędzy różne województwa czy okręgi wyborcze na listy rządowe. No tak. No i w związku z tym te 460 osób w drugiej turze się wreszcie znalazło w Sejmie, ale w drugiej turze frekwencja wynosiła 25%. Dziś to rozwiązanie wydaje się niedorzeczne, a wówczas chodziło o co? No, o wypełnienie zapewne porozumienia, a może też o to, by nie przejmować tej władzy za szybko, by to działo się stopniowo, tak? No tak, oczywiście cały ten proces zmian był obliczony na kilka lat, miał postępować tak ewolucyjnie i stopniowo, ale właśnie wyniki wyborów z 4 czerwca postawiły znak zapytania, czy nawet wykrzyknik nad tymi ustaleniami, ponieważ odrzucenie obozu rządzącego przez głosujących było tak radykalne, tak jaskrawe, że nie można było przejść nad tym do porządku dziennego. Ciekawe, że do końca władza czuła się bardzo pewnie, wręcz niektórzy przedstawiciele wręcz butnie, a z drugiej strony Komitet Obywatelski wcale nie był przekonany, że zdobędzie całą pulę 35% przewidzianą w Sejmie, prawda? No nie, różni ludzie różnie szacowali. Oczywiste było, że reprezentacja Solidarności i do Sejmu, i do Senatu będzie bardzo liczna, ale nikt nie zakładał, że w zasadzie zdobędzie 100% tego, co mogła zdobyć. Panie profesorze, jak wspomina pan ten dzień? Ekscytacja i niepewność co do wyników? Ja byłem w nietypowej sytuacji, ponieważ byłem akurat w Londynie. I byłem mężem zaufania Andrzeja Łapickiego w komisji wyborczej. Głosowałem w Londynie i oczywiście nie czułem tej atmosfery, która jest w Warszawie. Tam też zresztą nieliczni, którzy przyszli głosować, bo tam w sumie głosowało około 1500 osób. No też była taka atmosfera jakby oczekiwania na sukces, ale oczywiście nie na takie zwycięstwo. I była tam jedna scena, jeśli mogę ją, tak, mam chwilę czasu, żeby ją przypomnieć. Myśmy stali przed tym budynkiem gdzieś wczesne popołudnie, ciepło, słońce, Solidarność Walcząca nawoływała do bojkotu, inni nawoływali, żeby głosować. No, taka atmosfera trochę piknikowa. I nagle widzimy, ulicą idzie pochód. Pochód Chińczyków. Nieśli czarne, tekturowe trumny. Szli pod swoją ambasadę, ponieważ w związku z różnicą czasu to było już po masakrze na placu Tiananmen. Do tej masakry doszło 4 czerwca. Właśnie 4 czerwca. Różnica czasu między Pekinem a Londynem była taka, że oni już szli demonstrować. Myśmy tak stanęli na chodniku, na skraju chodnika, palce w kształcie litery V. Oni w absolutnej ciszy przechodzili. Nikt nic nie mówił, nic nie śpiewano, nie krzyczano. Niektórzy z nich też podnosili palce w naszą stronę. Zapewne w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Co to za okazja, że jacyś ludzie stoją na ulicy i im pokazują znak V, ale przyjęli to w dobrej wierze i słusznie. Rozumiem, że ten obrazek przywołuje pan pewnie nieprzypadkowo. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Paczkowski, historyk, jest Państwa gościem. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Janusz, dziś pytanie, czy wybory z 4 czerwca są dla mnie ważną datą historyczną? Panie Januszu, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i całą trójkę, jak i słuchających. Chciałbym powiedzieć, że Polacy są tacy w swej mądrości mądrzy, że dzięki temu pozbawili się pracy, zakładów pracy, a dzisiaj chodzą i płaczą, bo nie mają jak uzbierać na emerytury swoich lat, bo potracili właśnie warsztaty pracy. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Pan Tomasz, jeszcze pozdrawiam pana. Panie Tomaszu, witamy, halo. A witam panie Kuł, ponownie. Ja bym chciał przypomnieć słowa byłego szefa, byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, który powiedział, że musi się stać bardzo wiele, żeby wszystko zostało po staremu. I tak właśnie się stało. Po 30 latach wiemy, że tak zwane legendy Solidarności to byli zwykli ubecy, zaczynając od Lecha Wałęsy i schodząc coraz w dół. A to jest pokłosie się tego, że nie rozliczyliśmy dawnego systemu. Tak jak zrobili Czesi, tak jak zrobili Niemcy. Nie żyjący już pierwszy premier, pan Mazowiecki, powiedział, że odcinamy się grubą kreską, ponieważ połowa ludzi w jego rządzie współpracowała. Choćby pierwszy minister spraw zagranicznych, pan Skubiszewski, który był szantażowany przez UBC-ie tym, że był homoseksualistą, miał pseudonim. Czyli co, panie Tomaszu, zmarnowaliśmy ten czas? Nie, my nie zmarnowaliśmy. My daliśmy się jako ludzie oszukać, bo my nie byliśmy Ja rozmawiałem kiedyś z jednym psychologiem, to Polak, ale on w Szwajcarii siedzi, i on powiedział, że my nie byliśmy przygotowani na to mentalnie. To było tak, wie pan, on mi dał dobry przykład, jakby dziecko ze żłobka nagle wysłać do szkoły podstawowej. Co na to pan Cezary? Panie Cezary, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana redaktora, całego zespołu trójki, wszystkich słuchaczy. No cóż, wypada mi tylko poprzeć stanowisko mojego poprzednika. W pełni się z nim zgadzam. Powiem szczerze, 4 czerwca 89 cały dzień wręczałem ludziom ulotki, namawiając ich na głosowanie, no wiadomo, na kandydatów strony solidarnościowej. A teraz tak naprawdę co 4 czerwca, kolejna rocznica, to mam większego moralnego kaca, że tak daliśmy się, można powiedzieć, wmanipulować poprzedniej do 89 rządzącej ekipie, która się dogadała z częścią opozycji i tak przez 30 lat mieliśmy quasi demokrację, quasi własne rządy, własnej, można powiedzieć, tej strony solidarnościowej, natomiast tak naprawdę to są ci sami ludzie, tylko poprzebierani troszkę winne. Pan Krzysztof ma nieco odmienne zdanie, mianowicie napisał, że dla wszystkich wówczas pojawiła się szansa na zmiany, lepsze, uczciwe życie. Szansa, którą zaraz potem tak zwani politycy, zamiast pielęgnować, zaczęli po prostu niszczyć. 7 trójek na początku 22, czy wybory z 4 czerwca są dla mnie ważną datą historyczną? Polecam sondę na naszej stronie internetowej. Tymczasem pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry, witam. Witam wszystkich słuchaczy trójki. Moja szklanka do połowy jest zawsze pełna, jestem optymistą i szedłem do wyboru słuchając, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Wiadomo, to śpiewał Tomek Lipiński. Tak. I powiem panu szczerze, że do tej pory mi tak zostało, pomimo tych zawieruch różnych, tych zmian rządów i tak dalej, przeżyłem to wszystko i żyję w Polsce, która mi się podoba. I to nawet dam taką kontrę tym, co mówili wcześniej, bo ja jestem optymistą w dalszym ciągu i nie wikłam się w wojnę polsko-polską, zawsze szukam tego złotego środka, tej takiej fajnej drogi swojej, prawda? Mam tą swoją drogę, żyję zadowolony z tego, co jest i kocham Polskę. Pozdrawiam Iwonkę i Pawła. Pani Agnieszka napisała, pamiętam, byłam wówczas dzieckiem, ale pamiętam, jak cieszyłem się, jak komunizm upadł, zaczyna się w Polsce wolność, przy tym odbyło się i obyło bez wojny domowej. Nie rozumiem, napisała słuchaczka, jak dzisiejsza władza może deprecjonować ówczesne wydarzenia. 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Paweł Kurkowski, a Gdynia. Data 4 czerwca 89 roku i jest jest dla mnie jedną z dat i symbolicznych, jak i przełomowych w najnowszej historii Polski, o której to dacie warto wiedzieć i pamiętać. Proces zmian historycznych trwa nadal i trwać będzie jeszcze pewien czas. Nie wszystko jest dokończone i nie wszystko jest do końca wyjaśnione. Jest to, powtarzam, proces dziejowy, proces historyczny. Róbmy więc wszystko, aby Polska była Polską, Polską demokratyczną i Polską uczciwą dla Polaków. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Jarosław komentuje. Uważam, że jest to niezwykle symboliczna data. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że jest to cezura kończąca poprzedni system. Mieliśmy wiele szczęścia, że obyło się bez rozlewu krwi. Dziś można mówić, że Magdalenka, okrągły stół to zdrada, ale to historia jeszcze oceni. 25 już niebawem minut po południu. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. To jest symboliczne przejście od jednej epoki do drugiej. Wprawdzie nie były to w pełni wolne wybory, były to wybory kontraktowe, ale społeczeństwo dało pełen wyraz pewnemu przejściu właśnie z jednej epoki do drugiej i to jest nasze święto demokracji, pozwalające cieszyć się wolnością i porzuceniem struktur państwa totalitarnego. To jest data, o której powinniśmy być może myśleć w równie wielkim wymiarze jak o dacie 11 listopada. Jako o dacie, która przeniosła nas po prostu do zupełnie innej epoki. Pan Michał napisał, tak, to ważna data, nie bójmy się powiedzieć, najważniejsza w powojennej historii Polski. Trzeba głośno o niej mówić, żeby pokolenia wychowane, urodzone już po 89 roku wiedziały o niej jak najwięcej. Pan Marcin na antenie, witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Dla mnie data nie była jakoś tam znacząca, ponieważ miałem 7 lat, gdy był rok 89, aczkolwiek żyjąc już 30 lat po tej dacie, jestem znudzony po prostu tymi samymi twarzami przy wyborach, tymi samymi starzejącymi się twarzami, krzyczącymi z plakatu głosuj na mnie, tą wojną, PO i PiS. To jest po prostu, ci ludzie powinni odejść na emeryturę, dać szansę młodym. Dziwię się naszemu pokoleniu, że albo nie głosuje, albo głosuje na jedną i na drugą stronę. No właśnie, czyja to wina? Dlaczego tak się dzieje? No właśnie, nie wiadomo. Prawdopodobnie może chodzić o frekwencję, niska frekwencja. Młodzi zostają w domu, ponieważ wiedzą, że i tak nie przebiją tej starej gwardii. A wie pan, ja próbuję namawiać, próbuję nawet agitować troszeczkę cały czas na temat pana Roberta Gwiazdowskiego. Tym bardziej, że byłem, kiedy? W niedzielę. W niedzielę 100 kilometrów od naszej granicy, panie Kubo, raj na ziemi. Cena litra gazu 68 groszy na polskie, cena litra diesla 2,20. Domyśla się pan, że to jest zapewne. Wspomniał pan, panie Marcinie, o frekwencji. Rzeczywiście w tym przedziale wiekowym 18-29 około 70% tych ludzi nie poszło do ostatnich wyborów. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się nisko. Panie redaktorze, ja pan o faktach. Kupowałem na Lecha Wałęsę cegiełki. Potem się dowiaduje, że to jest Bolek. No to nie wiem, no to co z tym cegiełkami mam zrobić teraz? Pani Karolina napisała, dla mnie 4 czerwca 89 to bardzo ważna data, ponieważ w wieku 8 miesięcy wykonałam pierwszy samodzielny krok. Pan Wojciech jeszcze z nami. Panie Wojciechu? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam słuchaczy i panie Kubo. Ja chciałem zabrać głos w tej sprawie właśnie też wyborów. Jako działacz opozycjonista, proszę pana, spędziłem 3 lata w więzieniu. I dla mnie to było szokiem, że nagle ktoś siada do stołu z kimś, kto nas wszystkich niestety, ale niszczył. To był dla mnie szok. Po drugie, jak można było nie wrócić do pierwszej Solidarności, tylko postawić drugą Solidarność, która nie rozliczyła się swoich działaczy, którzy się zachowali w stanie wojennym, niektórzy tragicznie, i zarejestrowali nową Solidarność, której niestety działacze PZPR-u, Solidarność miała coś takiego, że nie wolno zajmować stanowisk kierowniczych, tylko być na etacie związkowym, a dzisiaj są w radach nadzorczych, dzisiaj są dyrektorami, dzisiaj są kierownikami i urawni łowka jest cały czas. Pan Grzegorz wspomina i napisał, głosowałem na pokładzie statku Polskich Linii Oceanicznych. Kampania ograniczyła się do ostrzeżenia Bosmana, że jak ktoś zagłosuje na czerwonych, to dostanie w dziób. Pani Małgorzato, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień ja dobry. Jestem teraz. Tak. Dzień dobry, panie Kubo. Miło mi, że się podzwoniłam. Również. Ja jestem oczywiście młodzieżą zeszłego wieku, w związku z tym doskonale pamiętam te rzeczy. I ogromne szapoba czapki z głów, bo było to niesamowite. i bardzo, bardzo doniosłe. Nie wiem, jak ktoś mógłby jako Polak myśleć inaczej. Nie rozumiem. Natomiast wielkim uznaniem i podziwem dla pana prezydenta, dla pana prezydenta Lecha Wałęsy, który miał tak niesamowity, tak niesamowitą intuicję, chyba już nie pamiętacie państwo, mówię o słuchaczach, bo taki słyszę podgłos, że w pewnym momencie pan Wałęsa, mając tą intuicję, odesłał od rządów dwójkę braci, bliźniaków. Ja jeszcze doskonale pamiętam pana Potrockiego, prawnika. Także z tym... No ale to już lata, ja pani Małgorzato, nieco późniejsze, ale... a dziś... Można w jedną stronę. Jasne, a dziś wspominamy 4 dzień czerwca 89. Krótko jeszcze pan Artur. Panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja miałem wtedy 14 lat, więc nie brałem udziału w tych wyborach. Byłem na końcu szkoły podstawowej, 8 klasy i wtedy mieliśmy popinane z kolegami znaczki w klapy Solidarność, za co byliśmy ścigani, te znaczki były nam odbierane i rodzice byli wzywani do szkoły. Natomiast teraz z perspektywy czasu jeszcze takie krótkie zdanie, że bardzo ciekawie ta historia zatoczyła koło, gdzie dziś w Parlamencie Europejskim czołowych przeciwników w ogóle Unii Europejskiej i tego zachodniego bloku, typu pan Miller, pan Simoszewicz i tak dalej, w międzyczasie pan, który zbiera pieniądze na różne tam raz do roku, krytykuje tych, którzy demokratycznie wybrali to, że nie pójdą do wyboru. I generalnie w tej chwili jakby ciężko też pewne sprawy oceniać, czy pana Wałęsę, czy udział kogokolwiek przy okrągłym stole, ponieważ też wszystkie karty nie zostają wyłożone na stół. To już 12.31, profesor Andrzej Rychard, socjolog, posłuchajmy. One są niezmiernie ważną datą historyczną, ale one nie dla wszystkich nas są traktowane jako ważna data historyczna i to jest moim zdaniem jeden z problemów Polski, że my się kłócimy o daty i 4 czerwca jednak jest niewątpliwie epokowym wydarzeniem w historii końca komunizmu, pokazującym także, jak komunizm bardzo różnie reagował na napięcia, jakie się w nim wytwarzały. Możliwa była droga 4 czerwca w Polsce i możliwa była także droga 4 czerwca na placu Tiananmen w Pekinie. O czym zawsze przypominam studentom, mówiąc o tym, jak bardzo różny był komunizm i jak różnie reagował na zwiastuny swojego własnego, jak gdyby, kończenia się. Albo w sposób tragiczny, jak w Chinach, albo w sposób jednak dążący do porozumienia, jak w Polsce. A to porozumienie dało początek praktycznie końcowi komunizmu. Pan Mateusz napisał, jak podpisał, urodzony w 90 roku. Oczywiście jest to ważna data, choć nie sama w sobie. Okrągły stół, wybory, to tylko symbol transformacji. Minęło 30 lat, zobaczmy, gdzie jesteśmy i to jest wspaniałe. Bardzo dziękuję poprzednim pokoleniom za wolność, napisał słuchacz. Program trzeci, 28 minut do 13. Moim gościem jest pan dyrektor Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry. Koniec lat 80. w Polsce to, jak pewnie być może niektórzy pamiętają, no całkowita zapaść gospodarcza, brak pomysłów rządzących na to, co dalej, ale to pewnie nie jedyne powody, które skłoniły PZPR, ówczesną władzę, do podzielenia się rządami, podzielenia się władzą. Co zdecydowało? No, myślę, że tutaj było na pewno kilka czynników. To rzeczywiście brak pomysłu na naprawę gospodarki. Presja również ze Związku Sowieckiego, w tym sensie, że to jednak jest okres perestrojki Gorbaczowa, który dokonuje pewnych przemian. Gorbaczow też odcina części spraw komunistycznych od pewnego finansowania, wsparcia ze strony Związku Sowieckiego. Przekonanie, że coś trzeba wymyślić takiego, żeby z jednej strony zmienić, ale z drugiej strony w jakiejś formie pozostać przy władzy. I tu powstaje ten pomysł okrągłego stołu, żeby dokonać jakby negocjowanego podzielenia się władzą. To jeszcze nie był pomysł na to, żeby oddać władzę. To nikomu nie przychodziło do głowy wtedy, żeby to zrobić. Zresztą opozycja, jak wchodziła do tych negocjacji, to właściwie za najważniejszy postulat uważała przywrócenie Solidarności, a nie jakiejkolwiek formy wyborów. Te wybory to był pomysł, który gdzieś tam dopiero wyłonił się w trakcie Okrągłego Stołu i właściwie był trochę z obawą i niechęcią przyjmowany przez obóz opozycyjny solidarnościowy, a raczej jako koszt niż jako szansę na zmianę polityczną. Słuchając wypowiedzi słuchaczy, no szybko i łatwo można się zorientować, że zdania, oceny są bardzo różne i są to oceny skrajne. Ja rozmawiam z niektórymi znajomymi, którzy źle wspominają lata 80., ale również źle wspominają... No ja też źle wspominam właśnie, pamiętam, to były czasy dla mnie licealne i studenckie, ale już byłem na tyle dojrzały, że uczestniczyłem również w działalności opozycyjnej i no, przede wszystkim widziałem to, co się działo. No tak, ale ci ludzie często źle wspominają również początek lat 90. Hiperinflacja, wyprzedaż majątku Polski, uwłaszczenie się komuny, argumentują. Dla nich początkiem tego całego nieszczęścia, jak mówią, były wybory z 4 czerwca. Wtedy nie było wyjścia dla opozycji, chcąc ponownie na przykład zalegalizować Solidarność, a to jeden był z punktów przecież Okrągłego Stołu. Trzeba było z władzą rozmawiać? Ja myślę, że trzeba było podjąć, że opozycja nie bardzo miała wyjście, tylko musiała jakiś rodzaj gry jednak podjąć z władzą, żeby nie tracić pewnej szansy. Natomiast ja myślę, że jeżeli spojrzysz na 4 czerwca, to ja bym to spojrzał na coś innego, bo, że to są trochę dwa procesy widać w tym dniu. Z jednej strony wielkie zwycięstwo, to, że pomimo wszystkich obaw, pomimo wszystkich oporów, tak naprawdę jednak większość ludzi związanych z Solidarnością i z opozycją wybiera, idzie do urn, głosuje i można powiedzieć zwycięża. Ale jednocześnie to zwycięstwo ma w sobie tę łyżeczkę dziegciu, prawda? To znaczy lista krajowa. Lista krajowa zostaje przez społeczeństwo, przez naród odrzucona, tak jest. A jednak dokonuje się nazajutrz, dochodzi do negocjacji i przy obopólnej zgodzie i obozu solidarnościowego i obozu władzy dokonuje się zmiana ordynacji wyborczej pomiędzy pierwszą a drugą wyborów. No nawet do społeczeństwa poszedł taki przekaz, że dla dobra całej sprawy trzeba na nich zagłosować. Tak, i to, a potem znów takie przyzwolenie na wybór Jaruzelskiego. To są te rzeczy i wydaje się, że wokół tych dwóch spraw tak naprawdę w dużej mierze rozszedł się obóz solidarnościowy na tę część, która no, była powiedzmy bardziej ostrożna, bardziej skłonna radykalna. Do kompromisu i ta część, która była bardziej radykalna, która mówiła nie, skoro już wygrywamy wybory, to wygrajmy do końca, prawda? Idźmy, bierzmy władzę. Czy ten układ, pana zdaniem, no bo był to jakiś układ, dobrze się Polsce przysłużył, czy też nie ma jednoznacznej odpowiedzi? No, historia nie zawsze jest taka jednoznaczna. Ja myślę, że tak, że 4 czerwca był bardzo ważnym historyczną datą, jednak takim momentem zmiany dynamiki politycznej. Do 4 czerwca można powiedzieć, że wydawało się, że kontrolę nad sytuacją polityczną sprawuje, jeśli nie w 100, to w 90% partia komunistyczna. Właściwie po 4 czerwca przekonaliśmy się, że można dużo więcej. Więc niezależnie od tego, że może nie wszystkie szanse wykorzystaliśmy, może jest wiele rzeczy, które należało zrobić inaczej, ale jednak ta zmiana była możliwa właśnie dzięki głosowaniu i ja bym tutaj pozytywnie mimo wszystko ten proces ocenił. Jeden ze słuchaczy wspomniał dzisiaj na antenie tak zwaną grubą kreskę, pierwszy rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego. Tak. No, kojarzony jest, prawda, z tą grubą kreską. Tak, tak. Chodziło w skrócie rzecz ujmując o oddzielenie przeszłości, no i zaniechania rozliczeń. Pewnie gdyby na początku lat 90. doszło do lustracji, dziś wzorem Czech czy Niemiec, dziś tak. O teczkach, no z takim zapałem pewnie nie rozmawialibyśmy. Myślę, że to jest proces, który zbyt długo czekał. Być może 89 czy 90 rok to być może było jeszcze za wcześnie, ale już rzeczywiście 91, drugi rok to był moment, kiedy większość krajów naszego regionu w lepszy czy gorszy sposób, ale te sprawy załatwiała. A dlaczego w Polsce? No, zobaczmy, że na przykład, że my na przykład tak samo dopiero w 91 roku mieliśmy pierwsze w pełni wolne wybory do parlamentu, prawda? Czyli dwa lata po 4 czerwca 89 roku. To samo nawet jeszcze na wiosnę 90 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego i jeszcze zastanawiał się nad przygotowaniem nowej ustawy o cenzurze, która wprowadzałaby demokratyczną cenzurę. Bo tak. Dzisiaj nas to trochę śmieszy wręcz, ale jakby wtedy byliśmy w trochę takim klinczu takich obaw tego, co można, czy można, czy nie można. Na ile można? I to jest, ja myślę, że trochę bym usprawiedliwiał ówczesnych, powiedzmy, przywódców obozu opozycji, czy już wtedy właściwie obozu władzy, że rzeczywiście Polska przez to, że była pierwsza, że to było trochę testowanie gruntu własnymi ciałami, prawda? To znaczy, to byli ci saperzy, którzy idą przez pole minowo i co jakiś czas któryś tam wybucha. I w tym sensie ci, którzy po nas szli, prawda, czy to byli Węgrzy, czy Czesi, czy Niemcy, oni mieli troszeczkę już ten pole wyczyszczone, już wiedzieli, skoro tam powołali rząd, to znaczy, że już można, prawda? Że można iść dalej. I każdy następny właściwie kraj szybciej się posuwał na tej drodze. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Panie dyrektorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, raz jeszcze przed 13 na krótko. Dziękuję. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku 22. Pani Anno, witam. Dzień dobry. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja chciałabym przyłączyć się do osób, które wcześniej wypowiadały się i dołączyć się do osób, które uważają okrągły stół za zdradę targowicy solidarnościowej, handlującej prawami Polaków bez ich upoważnienia. I do, jak dziś widzimy, faktycznej likwidacji państwa polskiego, bo to, co mamy, jest atrapą państwa. Okrągły stół nie był, bo nie mógł być i nie jest źródłem prawa dla Polaków. Polecam to wszystkim do zastanowienia, co z tym prawem okrągłostołowym zrobić, kiedy mamy atrapę państwa. Dziękuję. Pan Krzysztof, dziękuję pani Anno. Panie Krzysztof, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry, witam. Pod Wrocławiem. Witam pana. Dla mnie święto, 4 czerwca, bezwzględnie święto. Ja pamiętam ten dzień, bo miałem wtedy już 30 lat na karku. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy mówią, że to był jakiś tam połowiczny sukces albo wręcz zdrada. Ja tylko proszę tych ludzi, zastanów się, chłopie, co ty zrobiłeś dlatego, żeby właśnie nie było tak. A jeżeli nie masz co powiedzieć, bo nic nie zrobiłeś, to nie krytykuj tych ludzi, którzy wtedy coś tam zrobili. Ja może jedną osobę kojarzę, która może chciała więcej, Kornel Morawiecki, z naciskiem na Kornel. A dzisiejsza władza po prostu spija efekty tamtych ludzi, którzy poświęcili mnóstwo i boli mnie, że tamto święto jest marginalizowane i niszczone przez tych ludzi, którzy nic nie zrobili. Pan Włodek napisał, wystarczy spojrzeć za okno, porównać dzisiejszą Polskę do tej sprzed 30 lat. Czapki z głów, żyjemy w pięknym, nowoczesnym kraju, komentuje słuchacz. Panie Zbigniewie, dzień dobry, witamy, halo. Dzień dobry, kłaniam się ze Złotoli pod Toruniem. No ja mam takie bardzo fajne wspomnienia z 4 czerwca 1989 roku, bo byłem w Szkole Podchorążych Rezerwy. W związku z tym ta agitacja była zupełnie inna niż na tym statku, o którym słuchacz tutaj mówił, czy pisał, ponieważ u nas było odwrotnie. Kto nie zagłosuje na czerwonych, to w cudzysłowie dostanie w dziób. Natomiast jakie było zdziwienie dowódcy naszej jednostki w Grudziądzu, Szkoły Podchorążych Rezerwy Żywnościowej, kiedy przy ogłaszaniu w kolejnym dniu wyników, no wyniki były zupełnie nieoczekiwane dla kadry. Czyli wyobrażam sobie 100 do 0, tak? Konsternacja całkowita, tak, 100 do 0, prawie że. Pan Paweł napisał, by 4 czerwca to jest data z cyklu Zmieniamy szyld, jedziemy dalej. Niby jest wolność, a jednak w 2019 roku do Europarlamentu wybraliśmy panów Millera, Cimoszewicza, Belkę. To znak, zdaniem słuchacza, że zmarnowaliśmy 30 lat i tyle w tym temacie. Panie Ryszardzie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry panu. Witam wszystkie słuchacze. Ja w 89 roku byłem w wojsku, podobnie jak mój przedmówca, w zasadniczej służbie. To naprawdę była euforia. Też nosiliśmy klapki potajemnie gdzieś tam pod mundurami i uważam, że to jest naprawdę święto naszego narodu. Uczyliśmy się demokracji, tak, uczymy się jej cały czas. Pokazują to zresztą proces wybory, że uczymy się demokracji cały czas. Bierzmy przykład z ludzi, z narodów z innych krajów zachodnich, którzy potrafią cieszyć się, świętować takie momenty właśnie zjednoczenia swoich narodów, bo to jest To są etapy, to jest droga, którą my przechodzimy cały czas, które się teraz cały czas uczymy. Naprawdę, cieszmy się, świętujmy, nauczy się świętować się takie właśnie wydarzenia, które tego przed nami nikt nie robi. Nikt nie przechodził czegoś takiego jak wychodzenie z komunizmu do kapitalizmu. Myśmy byli pierwsi, popełniamy je cały czas, ale widzimy, jak Polska nasze się zmienia. Naprawdę, żyjemy w fajnym kraju. Pozdrawiam pana. Czy wybory z 4 czerwca są dla mnie ważną datą historyczną? 7 trójek na początku 22 sonda na stronie internetowej. Pani Jolanta, witam. Halo? Justyna, dzień dobry, kochany panie Kubo. Dzień dobry, kochana trójeczko. A to ja chyba źle zapisałem. Bardzo, bardzo przepraszam. Ale to fajnie mieć jeszcze dodatkowe imię. Nie mam nic przeciwko. A może na drugie ma pani Jolanta? Nie, Teresa. Też nie trafiłem. A może stety. Panie Kubo, ja mam trochę lat i bez żadnego takiego zacięcia. Proszę mi powiedzieć, jaka była wtedy alternatywa inna, jak nikt nie miał pojęcia, jak coś wywalczyć, żeby było inaczej. Tak mi się, nie znam się na polityce, ale tak to czuję. A poza tym wszystkie zmiany, gdziekolwiek jakie się odbywały, to nie było wąchanie fiołków i patrzenie na fruwające motylki, tylko zawsze była jakaś cena za to. I dlaczego tego nikt nie rozumie? A poza tym, dlaczego my zawsze szukamy tego wszystkiego, co było najgorsze, a nie wyłuskujemy z tego, co było najlepsze albo w miarę dobre? Prawda, że mam rację? Pani Krystyno, witam. Czy pani Justyna ma rację? Pani Krystyno, dzień dobry, halo? Tak, uważam, że ma rację. Głosowałam w Libii, byłam wtedy na kontrakcie medycznym. Zupełnie nie miałam pojęcia, ponad trzy lata nieobecności w kraju oczywiście wyłączają z bieżącego życia kraju. No ale otrzymaliśmy karteczki z nazwiskami osób, na które mamy głosować i bardzo cieszyliśmy się, że te wybory zostały wygrane. I dla mnie 4 czerwca to jest naprawdę wielkie święto i bardzo żałuję, że to nie jest święto narodowe. Ja sądziłam, że my tą przebudowę Polski może zrobimy wolniej, ale trochę bardziej sprawiedliwie. Ale nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. I nie mam pretensji, że połączono, powiedzmy, ludzi z tamtego okresu z opozycją demokratyczną. Tak. Kończąc? Bo w końcu uważam, że najważniejsze było to, że to się odbyło bez rozlewu krwi. I pokojowo. 14 minut do 13. Pozdrawiam, dziękuję. Marcin Burzeński, Fundacja Pułaskiego. W moim przekonaniu jest to nawet nie tyle ważna data, co kluczowa dla tożsamości współczesnej Polski, ponieważ 30 lat temu udało nam się dokonać tak naprawdę bezkrwawego politycznego przewrotu, który wpuścił nas na drogę do Unii Europejskiej, do NATO, do struktur Zachodu i tak naprawdę pozwolił nam wykonać pewien krok cywilizacyjny, który został Polsce w pewnym sensie odebrany w krwawych wojnach początku XX wieku. Także tylko z tego powodu jest to data niezwykle ważna. Były to pierwsze wolne, wprawdzie nie w 100%, bo jak wiemy, były to wybory do tak zwanego Sejmu Kontraktowego. Natomiast pierwsze z tym elementem w pełni wolnym wybory w naszym regionie. Tak naprawdę początek całej fali zmian, które doprowadziły do tego, że miliony ludzi mają lepsze życie, żyją w wolnym kraju i mogą się rozwijać. Także z tego punktu widzenia dla Polski jest to data niezwykle ważna. Powinna być też w moim przekonaniu bardziej utożsamiana się z polską wolnością, z polskim postępem. Ja myślę, że ona jest troszeczkę niedoceniona przez społeczeństwo polskie. Pan Tomasz komentuje, nie cierpię uwłaszczenia się postkomunistów na majątku państwowym, ale wyobraźmy sobie, że nie podejmujemy rozmów z komunistami. Gorbaczow upada, a w jego miejsce zostaje wybrany na przykład Putin. Nie mielibyśmy wolności do dzisiaj. Coś za coś niestety. Kończy pan Tomasz. Pan Artur. Panie Arturze, dzień dobry. Witam. Dzień dobry, bardzo witam. Krótko proszę. Kłaniam się panu. Chciałbym przede wszystkim pogratulować tym służbom specjalnym z lat 80., bo to była ich gra i to było po prostu mistrzostwo świata. I później po prostu wybór pana Wałęsy do kierowania 40-milionowym narodem w człowieka, który nie miał żadnego wykształcenia, a przy nim oczywiście był człowiek z SB, czyli pan Wachowski. A tak naprawdę do walki o Polskę to dopiero teraz jesteśmy gotowi. Mamy młode pokolenie, już mamy mnóstwo książek, gdzie możemy sobie o wszystkim wyczytać, kto był kim. I od teraz zaczyna się nowa Polska. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, krótko witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. No ja uważam, że te 30 lat jest szalenie zmarnowane. Zostaliśmy oszukani przez pana Wałęsę i tych ludzi, którzy tam się z nim razem dogadali. Uważam, że nie ma w Polsce demokracji. Zostaliśmy straszliwie oszukani. Dziś bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Prawdziwa demokracja jest w Szwajcarii, gdzie jest referendum, gdzie naród decyduje, a nie pan Jarek czy pan Donald. Przymus szczepionkowy, niewycofane GMO. Nie jesteśmy wolnym krajem, rządzą koncerny, Żydzi plują nam w twarz. Smutne. Dziękuję. Pan Damian na koniec. Panie Damianie, jeszcze pan. Halo? No tak, reasumując, witam serdecznie. Witam tak, pana. Bym powiedział tak, Chiny zaczynały podobnie jak my, 30 lat temu. Proszę zwrócić uwagę, w którym miejscu są obecnie Chiny. Nie wiem, czy ktokolwiek był z państwa w Chinach. Ja tam mieszkałem przez kilka lat i jestem pod ogromnym wrażeniem po prostu tego kraju, postępu, pracy, ciężkiej pracy tych ludzi, jakie oni dokonali po prostu, czego oni w ogóle dokonali w tych kilka dekad. A inna kwestia to, co się działo w 1987 roku, mianowicie spotkanie pana Reagana, o którym w ogóle nikt nie wspomina, z panem Gorbaczowem w Reykjaviku, czy w Genewie, już nie pamiętam. I to oni zdecydowali, że w Polsce opozycja solidarnościowa będzie do spółki rządziła z komunistami. I to w zasadzie za ich sprawą to się dokonało. To tak pokrótce. Oczywiście to NATO, kwestie konstytucyjne w 1997 roku i do Unii Europejskiej też, proszę zwrócić uwagę, jakie środowiska nas wprowadzały. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. Halina Bortnowska, publicystka. Nie każdy sobie zdaje sprawy z tego, która data jest ważna. Może nie tylko ci, którzy byli dziećmi, to tego nie zauważyli i nie wiem, czy ktoś im powiedział o tym. To jest pytanie, czy data staje się datą historyczną wtedy, kiedy społeczeństwo powtarza ją sobie i przywiązuje do niej wagę i to dociera do następnego pokolenia. Trochę się boję, że długośmy z tym zwlekali, ale w tym roku rzecz się pozytywnie odbywa. Ja oczywiście instrukcji nie potrzebuję, bo brałam w tym udział i pamiętam. 9 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie na antenie pan profesor Andrzej Paczkowski. Witamy pana, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Czekam jeszcze, a już mamy połączenie z panem dyrektorem, pan dyrektor Robert Kostro, Muzeum Historii Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, raz jeszcze. Na pytanie, czy wybory z 4 czerwca są dla mnie ważną datą historyczną, 67% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 33% odpowiada, że nie. Profesor Andrzej Paczkowski, panie profesorze, myśli pan, że na ocenę, bo sporo było w komentarzach słuchaczy dzisiaj odniesień do tych wydarzeń, że na ocenę tamtych wydarzeń historycznych, tamtych wyborów, tego, co stało się później, ma duży wpływ to, co po latach znaleziono w teczkach Kiszczaka? Nie, myślę, że to w takim bardzo szerokim odbiorze nie ma większego znaczenia. Chodzi oczywiście dla środowisk politycznych, części mediów, ludzi bardzo zaangażowanych politycznie. Oczywiście ma, ale ja tu zwrócę uwagę na pewien taki paradoks. Tą statystykę, którą podał pan przed chwilą, ona mniej więcej odpowiada temu, co działo się 4 czerwca 89 roku. Ha, nie 60 miałem, parę procent tak. Poszło głosować, czyli chciało, żeby coś się stało, a 37% uznało, że to nie ma znaczenia. I teraz podobnie jest. Nie miałem takiego skojarzenia, ale rzeczywiście skojarzenie celne. Pan dyrektor Robert Kostro, panie dyrektorze, tak się zastanawiam, czy jest data, która by nie dzieli, a mogłaby na przykład symbolicznie oznaczać koniec komunizmu w Polsce. Może tak pomyślałem, 17 dzień września 93, data niewspominana dzisiaj, a to by dzień, kiedy to ostatni rosyjski żołnierz opuścił Polskę. No właśnie, ja też dokładnie o tym pomyślałem, że to na pewno jest taka data. Jeszcze jedną datę, którą bym też mógł zaproponować, to data może nie taka, przy której cokolwiek ważnego się wydarzyło w sensie realnym, ale data symboliczna. Myślę tutaj o demontażu pomnika